давно я в роду была, то я стежечка дерном заросла. Ой, не так дерном, як шепшиною, де я гуляла ще й дівчиною. А як я скочу, дерно посічу, до батенька в сад орлом залечу. Ой, не так орлом, як орліцею, де я гуляла ще й дівчиною. Ой, сяду, батенька в саду, вишеньці, що росте з краю, буду ковати, ще й промовляти, чує батенько з беседи йдучи, сходи за зуля, годи ковати, зерогне дитя, прошу до хати. Буду кормити пшеничним хлібом, буду поїти червоним віном. Вже я й батеньку наковалася, вишень черешень наїдалася, вишень черешень наїдалася. Дробний сльозочок напівалася, дробний сльозочок напівалася.